dwa oblicza, dwa charaktery. Tylko teraz z pakietami wyposażenia dostępnymi za mniej niż połowę ceny. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. A znowu pożar na składowisku odpadów w Zgierzu. Strażacy jeszcze go dogaszają. Unijni komisarze ponownie zajmą się sytuacją w Polsce, zwłaszcza zmianami w sądownictwie. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego protestują przeciwko konstytucji dla nauki. Kolejny pożar na składowisku odpadów w Zgierzu koło Łodzi. Strażacy otrzymali zgłoszenie około 3 nad ranem. Od razu 8 zastępów przystąpiło do gaszenia. Szybko opanowały ogień i teraz trwa jego dogaszanie. Akcja nie została do tej chwili jeszcze zakończona. Informuje szef akcji Dariusz Berezewski. A to samo składowisko płonęło już w maju. Jego gaszenie trwało ponad tydzień. Prokuratorzy chcą teraz ustalić przyczynę tamtego pożaru. Pobierane są próbki substancji z pogorzeliska, wykonywana dokumentacja fotograficzna. Jacek Pakuła z prokuratury okręgowej w Łodzi informuje, że przesłuchano już pierwszych świadków. Unijni komisarze będą dziś ponownie rozmawiać o sytuacji w naszym kraju i reformie sądownictwa. Mają ocenić, czy korekty dokonane w tej reformie są zgodne z rekomendacjami Komisji Europejskiej i czy możliwe jest zakończenie procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu. Beata Płomecka. Wiceszef komisji Frans Timmermans uważa, że zmiany w reformie wymiaru sprawiedliwości są niewystarczające, że nadal istnieje zagrożenie dla niezawisłości sądów i należy kontynuować procedurę. Następnym etapem miałoby być oficjalne wysłuchanie Polski na spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich, które odbędzie się 26 czerwca. Tymczasem przewodniczący komisji Jean-Claude Juncker chciałby sprawę zakończyć, by zredukować liczbę sporów przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Unijni urzędnicy, z którymi rozmawiałam, nie byli w stanie przewidzieć, czym zakończy się dzisiejsze spotkanie komisarzy. Niektórzy przewidywali, że może mieć burzliwy przebieg. O ewentualne kolejne zmiany w reformie był pytany kilka dni temu minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Powiedział, że nie są one wykluczone, ale nie teraz. W jakiejś dalszej perspektywie, gdyby były jeszcze te wątpliwości, to trzeba by było dokonać korekty. Minister tłumaczył, że najpierw należy zobaczyć, jak wymiar sprawiedliwości będzie funkcjonował po zmianach już wprowadzonych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na Uniwersytecie Warszawskim trwa od wczoraj protest studentów przeciwko konstytucji dla nauki. Uczestniczy w nim kilkadziesiąt osób. A sprzeciwiają się przygotowanej przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina ustawie, którą obecnie zajmuje się Sejm. Ich zdaniem projekt powinien zostać odrzucony, a konsultacje ze środowiskiem wznowione. Organizatorzy protestu na UW opublikowali listę 11 żądań dotyczących reform uczelni. Domagają się m.in. ich demokratyzacji i autonomii, utrzymania struktury wydziałowej czy gwarancji transparentności, m.in. w obrębie decyzji finansowych uniwersytetu. Chcą też zwiększenia finansowania, zapewnienia godnych warunków socjalnych i wzmocnienia praw pracowniczych. Środa to drugi dzień wizyty prezydenta Niemiec w Polsce. Frank-Walter Steinmeier odwiedzi Muzeum Historii Żydów Polskich Polin i zasadzi drzewo w ogrodach polsko-niemieckich w Stołecznym Parku Skaryszewskim. A wczoraj prezydenta Niemiec przyjął Andrzej Duda. Rozmowy przywódców zdominowały kwestie dwustronne, unijne, bezpieczeństwo i relacje transatlantyckie. Sylwia Białek. Andrzej Duda dziękował prezydentowi Niemiec za przyjęcie zaproszenia i przybycie do Warszawy w związku z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Frank-Walter Steinmeier powiedział, że to nie jest coś oczywistego, że zaprasza się głowę niemieckiego państwa, by świętować taką okazję. Podkreślał, że niemiecko-polską przyjaźń można traktować w kategorii cudu. Odnosząc się do kwestii unijnych, Andrzej Duda wyraził niepokój w związku z tym, że w niektórych krajach europejskich do głosu dochodzą formacje polityczne, które mają antyeuropejski program. Walter Steinmeier powiedział, że należy zjednoczyć siły, aby wyprowadzić Unię Europejską z kryzysu. Potrzebujemy w tych czasach więcej wspólnego i wzajemnego zaufania. Potrzebujemy czegoś na kształt poczucia my Europa, nie my przeciw wam, nie my przeciw Brukseli, ale konstruktywnego wkładu, aby przezwyciężyć europejski kryzys. Prezydenci Polski i Niemiec wzięli udział w konferencji poświęconej relacjom polsko-niemieckim. Andrzej Duda powiedział, że Trójkąt Weimarski pozostaje ważnym forum w kontekście szukania narzędzi, które pozwolą zwiększyć efektywność Unii Europejskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dar Młodzieży obierze dziś kurs z norweskiego Stavanger na Szczecin. Tam weźmie udział w Światowych Dniach Morza, później przed nim Teneryfa. A to przypomnijmy, cały czas rejs niepodległości związane z jej setną rocznicą wydarzenia. Tutaj została przywieziona wystawa poświęcona Józefowi Piłsudskiemu, która została przygotowana przez polski konsulat w Oslo z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Ksiądz Jerzy Limanówka, który jest jednym z organizatorów rejsu, mówi o bardzo serdecznym przyjęciu załogi przez miejscową Polonię. Polonia zorganizowała dla młodzieży wycieczkę autokarową do fiordów, także młodzież miała tutaj bardzo bogate przeżycie i spotkania. I jeszcze uczestnicy rejsu. Na pewno będziemy bardzo dobrze wspominać Norwegię. Wszystko tak w takim dobrym guście zrobione. Nic nie jest przesadzone. A patronem rejsu niepodległości jest Polskie Radio. I na koniec to się nazywa szczęście. O, Francuz, którego nazwiska nie ujawniono, wygrał dwukrotnie po milionie euro w loterii My Million. Według matematyków szansa powtórzenia wygranej była 1 na 16 bilionów. To był serwis Trójki. Czy kolega za głowę złapał? No, kto to mówi, że nie ma szczęścia w życiu? No, rzadko. Jedna szansa na 16 bilionów i facet ją łapie? No tak. Coś to nie ma się co ociągać. Oczywiście. Trzeba łapać, Michał Olszański. No to co, ładujemy akumulatory? Probac. Bo najbardziej w tej chwili takim miejscem w Polsce, gdzie aż iskrzy od ładowania akumulatorów, to oczywiście Arłamów. Jakie plany na dziś? O tym Adam Malecki. 23 zawodników na pełnych obrotach przygotowuje się do Mistrzostw Świata. W głowie mają mecze towarzyskie z Chile i Litwą, no i ten najważniejszy na inauguracji Mundialu z Senegalem. Piłkarze szlifują formę w najmniejszych detalach. Łukasz Fabiański pracuje nad obroną rzutów karnych. No w sumie wiadomo, że jest to element, na którym zacząłem troszkę mocniej pracować. Zacząłem też konsultować się z osobami, z którymi uważałem, są w stanie mi pomóc. Chciałbym trenerowi Danielowi Pawłowskiemu podziękować, bo jest to osoba, która mi naprawdę bardzo fajnie pomogła w tym elemencie i obroniłem 3 rzuty karne, tak więc no coś w tym jest, no. Karol Linetty myśli już tylko o Mundialu. Myślę, że każde dziecko marzy, aby grać w reprezentacji, a następnie jechać na Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, więc myślę, że każdy tutaj z chłopaków jest bardzo szczęśliwy, ale idziemy tam po to, aby wygrywać mecze. Marzenia o Mundialu nie zrealizuje już Kamil Glik. Kiedy możemy się spodziewać informacji jego stanu zdrowia? Ostateczną swoją diagnozę wyda w czwartek, bo wtedy zobaczę się z Kamilem. Mówił lekarz kadry Jacek Jaroszewski. Dziś piłkarzy czeka jeden poranny trening. Arłamów, Adam Malecki. Na kortach Rolanda Garrosa pasjonujący pojedynek z sensacją na koniec. Oto Serb Novak Djokovic przegrał z Włochem Marco Cecchinato 3-6, 6-7, 6-1, 6-7. Obaj walczyli do upadłego o każdą piłkę, ale po meczbolu serdecznie się uściskali. W półfinale Cecchinato zagra z Austriakiem Dominikiem Thiemem w singlu pań. Do półfinałów awansowały już Madison Keys i Sloane Stephens, zatem na pewno w finale zagra Amerykanka. Dziś ostatnie ćwierćfinały męskie i kobiece. Miała być nowa miotła? Ale zostaje po staremu. Dean Klafuric poprowadzi w nowym sezonie piłkarzy warszawskiej Legii. Kandydatów na stanowisku trenera nie brakowało, jednak to Chorwat okazał się najlepszy, powiedział prezes Dariusz Mioduski. Został wybrany dlatego, że miał okazję przedstawić swój plan na ten sezon i na ten zespół i skonfrontować ten plan z tym, czym my jako Legia Warszawa, co my chcemy. I myślenie, które ma Dan i myślenie, które mamy my, spowodował, że właśnie Dan został wybrany. Zatem pan Dan poprowadzi mistrzów Polski. Polskie siatkarki wygrały z Argentynkami 3-0. To turniej Ligi Narodów w Bydgoszczy. Po 10 spotkaniach biało-czerwone mają 4 zwycięstwa i 6 porażek, co daje miejsce 10. Dziś mecz z Niemkami. Wojciech Nowicki wygrał konkurs rzutu młotem podczas lekkoatletycznego mitingu w Turku. Polak uzyskał wynik 79 metrów 41 metrów i pokonał swojego rywala Pawła Fajtka, który zaliczył 78-86. Piłkarska reprezentacja Rosji zremisowała z Turcją 1-1. To był ostatni mecz towarzyski przed Mistrzostwami Świata. To spotkanie odbyło się w Moskwie. Dziś pogodnie na Suwalszczyźnie, a także w Tatrach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. 16 stopni w Suwałkach, 17 w Olsztynie i Augustowie, 18 w Trójmieście i Białymstoku, 19 w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, 20 w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Poznaniu, 21 stopni w Szczecinie i Katowicach, do 22 we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oszczędź sobie stresu. Oszczędź sobie rozczarowań. Oszczędź sobie wydatków. Łatwo się mówi? Tak. I łatwo się to robi. Teraz kupując wybrany model Volkswagena, możesz dodać pakiet przeglądów serwisowych na 4 lata. Już za 99 zł. Odwiedź salon Volkswagena i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Przeglądy przez 4 lata. Już za 99 zł. Sprawdź w wybranym salonie. Volkswagen. Stand up, do the go.

gratis w sklepach Euro! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za Ciebie. Na przykład laptop dla graczy Acer Intel Core i5 z grą FIFA 18, za który zapłacisz tylko 2799 zł 7 groszy. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie, które wprawdzie nie odnosi się wprost do Polski, tylko do Rumunii, ale z którego być może będą płynęły również wnioski dla Polski. Chodzi o rzecz bardzo kontrowersyjną, mianowicie o definicję małżeństwa. Trybunał zdecydował, że związek dwóch panów można traktować jako małżeństwo i że przywileje wynikające z tego faktu, rzecz dotyczyła akurat jednej tylko części, czyli swobody przepływu osób, ale pytanie, czy nie można tego odnosić również szerzej, będzie dotyczyła wszystkich. Znaczy nie jest to tak naprawdę, patrząc na to orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości, taka próba wprowadzenia do Polski małżeństw homoseksualnych, tylko tylnymi drzwiami, nie licząc się kompletnie z naszym prawodawstwem, z naszą tożsamością i z tym, jak Polacy postrzegają te związki, te sprawy. Że z całą pewnością sam wyrok nie będzie przynosił takich skutków. Z całą pewnością jesteśmy w stanie obronić swoich własnych, narodowych wyborów w zakresie prawa rodzinnego. Tutaj nie mam wątpliwości. Natomiast sprawa jest nam dobrze znana, ponieważ od samego początku tego postępowania, to trwało dość długo, Polska była zaangażowana w to postępowanie. Zgłaszaliśmy swoje opinie w tej sprawie, uczulając Trybunał na to, by nie przekraczał bardzo cienkiej granicy między tym, co należy do domeny prawa unijnego, z całą pewnością swoboda przepływu, jak to się mówi w żargonie traktatowym, osób należy do tego porządku. Natomiast nie może to skutkować jakimikolwiek konsekwencjami dla prawa rodzinnego. Ale w tej wersji, która z orzekiem została przyjęta, wygląda na to, że to może skutkować, może nie wprost, ale pośrednio tak. Te interwencje z polskiej strony przyniosły pewien skutek, ponieważ uzasadnienie wyroku mówi wyraźnie, że Trybunał odstępuje od jakiejkolwiek ingerencji w zakres prawa rodzinnego i w definicję rodziny. Tutaj nie pozostawia wątpliwości. Natomiast faktycznie uznał, że fakt zawarcia legalnego związku małżeńskiego, nawet takiego, który jest oparty o osoby tej samej płci, może skutkować prawami do uzyskania stałego pobytu na terenie państwa członkowskiego. Tylko tego. Tylko i aż z drugiej strony, ponieważ faktycznie można odnieść wrażenie, że Trybunał kolejny raz zresztą wybrał postawę bardzo aktywną. Nie tylko stosowania norm, ale i kreowania norm. I to jest oczywiście niepokojące w szerszym planie. Natomiast sam wyrok nie przyniesie żadnych konsekwencji dla polskiego prawa. No tak, znaczy ten element kreacji jest tutaj chyba tak naprawdę najważniejszy w tej całej dyskusji, no bo można mieć wrażenie, że Trybunał Sprawiedliwości wbrew tradycji, logice i normalnemu rozumieniu pewnych pojęć definiuje je na nowo i w dłuższej perspektywie można się spodziewać, że za którymś kolejnym razem inaczej nam zdefiniuje małżeństwo, no bo tak naprawdę... Tego się spodziewać myślę nie można. Myślę, że tej granicy nie sposób przekroczyć. Natomiast Trybunał stanął przed koniecznością wyważenia dwóch różnych wartości. Z jednej strony suwerenności państw członkowskich, wszystkich, do kreowania norm prawa rodzinnego, z drugiej strony tego, co oznacza dziś swoboda przepływu osób. W analogicznych sytuacjach, chociażby w zakresie świadczeń społecznych, my jesteśmy zadowoleni z tego, że Trybunał stoi na stanowisku, że swoboda to nie jest tylko abstrakcyjna możliwość poruszania się, ale również nabywania praw. Więc sprawa nie jest aż tak jednoznaczna, natomiast zgadzam się, że jest niepokojąca. Zresztą my w Polsce akurat dyskusje na temat tego, gdzie powinna kończyć się aktywność władzy sądowniczej w zakresie kreowania norm, znaczy takiego definiowania norm, że już mamy poczucie, że one się zmieniają co do zakresu, co do zawartości, no mamy od ponad 2 lat. I to jest bardzo dobry przykład, kiedy władza sądownicza wkracza w sferę, która powinna jasno przynależeć do w demokratycznym państwie prawa, do tych, którzy normy mają prawo kształtować, czyli do parlamentów. A propos jeszcze tych kreacji władzy sądowniczej, potoczy się, jak wiadomo, spór między Polską a Komisją Europejską. Komisja Europejska w oparciu o artykuł 7 uważa, że rząd polski posunął się za daleko, jeśli chodzi o reformę systemu sądownictwa. Polska się przed tym broni. W zeszły piątek Trybunał Sprawiedliwości wysłuchał stron. Wyrok ma zapaść w lipcu. Czego się spodziewa Polska? Czy mamy jakiś scenariusz sytuacji, w której na przykład Trybunał Sprawiedliwości uzna, że w Polsce jest na praworządność. Że dotyczy akurat decyzji jednego z sądów w Irlandii, który zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem o to, czy w Polsce jest zachowywana reguła praworządności. Że z pytaniem o to, czy może wykonywać polski nakaz aresztowania na terenie Irlandii. Tutaj szczęśliwie Komisja Europejska, sama Komisja Europejska stanęła na stanowisku, że wątpliwości sądu irlandzkiego nie są uzasadnione i że europejski nakaz aresztowania wobec polskiego obywatela przebywającego aktualnie na terenie Irlandii powinien zostać wykonany, ponieważ nie ma wątpliwości, że w Polsce będzie osądzony sprawiedliwie. To jest trafne spostrzeżenie. Natomiast pytanie, w jaki sposób Trybunał, czyli kolejna strona w tym postępowaniu, może nie strona, no, kolejna część tej układanki, w jaki sposób uzasadni swój ewentualny wyrok. I tutaj możemy się spodziewać bardzo różnych rzeczy, ponieważ Trybunał z oczywistych powodów będzie starał się zabrać głos również w sprawach bardziej systemowych. Można się spodziewać, że w uzasadnieniu tego wyroku pojawią się również tezy bardziej uogólnione. Zobaczymy, mam jeszcze trochę czasu. Polska w tej sprawie aktywnie zabiera głos. Przedstawiamy nasze racje również na poziomie Trybunału. W naszym przekonaniu nie ma dzisiaj żadnych podstaw do tego, by mieć wątpliwości co do wykonywania nakazów aresztowania. Takie wątpliwości się pojawiały do tej pory parokrotnie. One są niebezpieczne, ponieważ mogą tak naprawdę zlikwidować zaufanie między wymiarami sprawiedliwości, które jest konieczne do tego, żeby europejski nakaz aresztowania w ogóle funkcjonował. To jest ścieżka niezwykle ryzykowna. Jeszcze jedna sprawa też związana z tą częścią europejsko-prawną. Wczoraj Europejska Partia Ludowa, to jest największa frakcja w Parlamencie Europejskim, zwróciła się do Komisji Europejskiej z apelem, żeby Komisja Europejska broniła Sądu Najwyższego w Polsce. Co pan sądzi o tym apelu? No jest to jakiś pusty gest polityczny, fałszywa troska Europejskiej Partii Ludowej, partii macierzystej Platformy Obywatelskiej w Polsce. Ale przepraszam, partii, do której też zamierza przystąpić Prawo i Sprawiedliwość. To jest osobny temat. Tak? On się być może będzie rozgrywał na poziomie partyjnym. Natomiast gest jest o tyle pusty, że Komisja Europejska miała bardzo, już teraz lat, na pewno długie miesiące, aby ewentualnie zdecydować się na tego typu krok w zakresie Sądu Najwyższego. My ze strony Komisji Europejskiej żadnych kroków prawnych nie widzieliśmy. Widzieliśmy różnego typu opinie, rekomendacje. Zresztą niektóre z nich staraliśmy się zrealizować. Teraz jest czas na to, by Komisja Europejska zareagowała i wyciągnęła wnioski z tego, jak dalece większość parlamentarna w polskim Sejmie wykazała się dobrą wolą. Myślę, że ta dobra wola powinna spotkać się z... Czym się objawiła ta dobra wola? Dobra wola polega na tym, że polski parlament zdecydował się na to, żeby przyjąć korekty reformy wymiaru sprawiedliwości, które oczywiście z jednej strony chronią istotę reform, do których Polska po prostu ma prawo i to powinno być poza dyskusją w tej materii. Natomiast jesteśmy oczywiście skłonni do tego, żeby wyjaśnić wątpliwości, które być może bez podstaw, ale pojawiły się u niektórych europejskich partnerów. Zrobiliśmy to. Teraz tylko do Komisji Europejskiej należy decyzja, jak na to zareaguje, w jaki sposób zdefiniuje swoją własną odpowiedzialność za dalszą część tego sporu. Ten spór może trwać, możemy wrócić do scenariuszy, które będą miały znamiona konfrontacji, ale myślę, że to jest bez sensu z punktu widzenia interesów nie tylko Polski, ale samej Unii Europejskiej. Ale to do Komisji należy, to jest tylko i wyłącznie decyzja Komisji Europejskiej, jaką drogę chce wybrać teraz. Ma powody, ma dobre podstawy do tego, żeby zachować się w tej sprawie odpowiedzialnie. A dlaczego polski rząd przegrywa, nazwijmy to tak, tą wojnę propagandową? No można sobie równie dobrze przecież wyobrazić, teoretycznie przynajmniej, że największa partia i to chrześcijańsko-konserwatywna, przynajmniej z nazwy, w Parlamencie Europejskim, zwraca się do Komisji Europejskiej z innym apelem, żeby na przykład uszanować suwerenność Polski, uszanować prawo do przeprowadzania reform, a zwraca się z całkowicie innym apelem. Dlaczego te argumenty, o których pan mówi, tyle mówią inni przedstawiciele władz, nie trafiają do tej części elit europejskiej, nawet tej części, która powiedzmy nie jest programowo Polsce niechętna, przynajmniej z założenia. No, przynajmniej z założenia. Można odnieść wrażenie, że Europejska Partia Ludowa, która zresztą wkracza w bardzo trudny moment politycznie, ponieważ zmiany polityczne w Europie są, przyjmują bardzo niekorzystny wyraz dla wszystkich partii establishmentu, dla wszystkich partii bardziej systemowych, w tym dla Partii Ludowej. Europejska Partia Ludowa nie tylko w tej dziedzinie dała sobie narzucić język lewicy. W bardzo wielu dziedzinach, i to jest od wielu lat dyskutowany problem, w bardzo wielu dziedzinach europejska centroprawica traci swoją tożsamość. Nie jest zdolna do tego, żeby efektywnie bronić swojego punktu widzenia w tej sprawie. W tej sprawie stanowisko EPL-u nie różni się wiele znacząco od stanowisk socjaldemokratycznych czy liberalnych, ale to jest problem no, już nie nasz. To jest problem, jak kształtuje swoją agendę polityczną ta partia. Myślę, że tutaj główną rolę odegrała fałszywie rozumiana lojalność wobec jednej z partii członkowskich EPL-u, czyli Platformy Obywatelskiej. Zostawiając na boku politykę partyjną, nawet europejską politykę partyjną, z tej całej zawieruchy może wynikać jeden skutek, jeśli on jest oczywiście prawdziwy, mianowicie to, że Polska znacząco straci, jeśli chodzi o fundusze strukturalne w programie od 2021 roku. Opozycja twierdzi, że właśnie wskutek tej słabej pozycji PiS-u w Europie i słabego prowadzenia negocjacji Polska straciła, na razie są to plany, około 20% tego, co miała do tej pory, czyli 20 miliardów, czy 23% w stosunku do tego, co było do tej pory. Zacznijmy od tego, że Polska niczego nie straciła. Polsce proponuje się, podsuwa się. Robią to zresztą politycy Europejskiej Partii Ludowej. To swoją drogą ciekawe, że Platforma Obywatelska z tej sprawy się w żaden sposób nie tłumaczy, ponieważ projekt budżetu został przygotowany przez polityków Partii Macierzystej dla Platformy Obywatelskiej. Polska niczego nie straciła. Polska wkracza teraz w kolejną fazę negocjacji. Jesteśmy do tych negocjacji dobrze przygotowani, ponieważ od 2 lat pracujemy. Czyli to, co żeśmy widzieli, to jest na razie plan. To jest tylko projekt Komisji Europejskiej, natomiast... Zgodnie z tym projektem Komisji Europejskiej, gdyby on został przyjęty, fundusze strukturalne zmniejszyłyby się właśnie o te wspomniane 23%, czyli 20 miliardów euro mniej więcej, tak? No ale, tego, no, ale tutaj możemy mieć pewność, że ten projekt w tym kształcie nie będzie przyjęty. Mhm. I to nie tylko z powodu tego, że Polska ma, jak sądzę, uzasadnione, spokojnie wyrażane, ale uzasadnione wątpliwości, czy to jest dobry politycznie plan, ale również z uwagi na to, że można powiedzieć od dziś sprawa staje się przedmiotem odpowiedzialności państw członkowskich, nie Komisji Europejskiej. To państwa członkowskie zdecydują o tym, jak budżet ostatecznie będzie wyglądał. I w tej sprawie polskie interesy budżetowe myślę, że są bardzo dobrze bronione. Nie tylko z uwagi na to, że bez Polski tego budżetu się po prostu nie da przyjąć. Polskie tak jest potrzebne przy tym stole, ale również z uwagi na to, że mamy dobrze opracowaną mapę polskich interesów budżetowych. Mamy dobrze opisane potencjalne scenariusze prowadzące do kompromisu, czyli te luzy negocjacyjne, gdzie widzimy możliwość znalezienia wspólnego mianownika z innymi częściami Europy, które mają inne interesy w tym budżecie. Tak jak zawsze zresztą, bo ta mapa interesów, rozbieżności nie różni się niczym od tej mapy, którą mieliśmy 7 lat temu. Forma ukarania Polski? No mam nadzieję, że nikomu nie przychodzi do głowy, żeby karać jakiekolwiek państwo członkowskie w Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska trwa tylko dlatego, że państwa członkowskie chcą, żeby trwała. Tylko dlatego, że państwa czują się dobrze w Unii. Przyjmowanie logiki z klasy szkoły podstawowej to jest budowanie scenariusza porażki dla tej organizacji. Myślę, że nikomu na poważnie taki scenariusz nie przychodzi do głowy. I oby tak było, bo tu musimy zakończyć. Myślę, że na koniec to jest najważniejsze, że w przeciągu najbliższych miesięcy, być może lat, znajdziemy takie rozwiązania, które dadzą satysfakcję wszystkim częściom Europy. Europa Środkowa jest tak samo ważnym elementem tej układanki, jak Europa Północna czy Europa Południowa. Bez nas tego budżetu po prostu nie będzie. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Taka jest akcja, że jak polska drużyna dojdzie do półfinału, Atom, a jak to dojdzie? Przecież to w Rosji jest. Tak się mówi, dojdzie, to znaczy awansuje. O, to dobrze. Przejdźmy do konkretów. Zrób zakupy za minimum 500 zł do 8 czerwca. Jeśli nasi dojdą do półfinału, zwrócimy ci kasę. Kup 55-calowy telewizor Samsung tylko za 2899 zł lub laptop Asus tylko za 1999 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Centralka i czujniki czadu, dymu, gazu. Bezpieczniej w domu robi się od razu. Zyskaj około 500 zł z ofertą Twoje Smart 500 od Taurona. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Szczegóły w cennikach i regulaminach na tauron.pl/smart500. Żyłem w ciągłym pędzie. Praca, kariera, pieniądze. Przyszedł czas, że zatęskniłem za harmonią i spokojem. Rzuć wszystko i jedź w góry, mówili. Zamiast rzucać wszystko, wybrałem Warmię i Mazury. Dlaczego? To region, gdzie można żyć i pracować. A ja sam, dzięki zachowaniu równowagi między obowiązkami a odpoczynkiem, staję się bardziej wydajny. Teraz postanowiłem zainwestować na Warmii i Mazurach. Zakładam tu mój własny biznes. Żyj, pracuj, inwestuj. Warmia i Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk. Wejdź na invest.warmia.mazury.pl i dowiedz się więcej. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. Opel uczy niemieckiego. Zuverlässigkeit und deutsche Technologie. Czyli niezawodność i niemiecka technologia. Dokładnie to posiada Opel Astra. Teraz za jedyne 53 900 zł w bezkonkurencyjnej ofercie Opla. Sprawdź inne bogato wyposażone modele w salonach lub na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8.30 minęła. Artur Ewertowski. Sytuacja opanowana, trwa dogaszanie pożaru składowiska odpadów w Zgierzu Włódzkiem. Ogień pojawił się w miejscu, w którym pod koniec maja wybuchł potężny pożar. Strażacy walczyli z nim przez kilka dni. Na miejscu pozostały dwa zastępy. Czekają na ciężki sprzęt, który musi przyjechać na miejsce, rozgarnąć miejsce, w którym hałda się jeszcze paliła wewnątrz i wtedy strażacy dogaszą to miejsce. Relacjonował Jędrzej Pawlak z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi. Poprzedni pożar w Zgierzu gaszono niemal przez tydzień. Mobilne Centrum Słuchu pojawiło się przed siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie. Można w nim bezpłatnie sprawdzić, czy dobrze słyszymy. Na chętnych czekają specjaliści z dziedziny laryngologii, audiologii i foniatrii, którzy będą udzielać porad. Przyjść mogą zarówno dzieci, jak i seniorzy. Badania będą wykonywane w ramach programu Po pierwsze zdrowie we współpracy z Polskim Radiem i Telewizją Polską. Premier Mateusz Morawiecki, uznany politykiem roku. Szef rządu to jeden z nagrodzonych w konkursie Telewizji Republika. Oprócz niego statuetki otrzymali też m.in. prezes PiSu Jarosław Kaczyński, były szef MONU Antoni Macierewicz, satyryk Jan Pietrzak oraz prezes PLL LOT Rafał Milczarski. Nagrody wręczono przy okazji pięciolecia Telewizji Republika. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Kłopoty na Orlenie lub Lotosie? Od 1 czerwca z pretensjami do samego premiera. Właśnie się dowiedzieliśmy, że z początkiem miesiąca zmienił się nadzorca tych kluczowych spółek Skarbu Państwa. Dotychczas podlegały one ministrowi energii Krzysztofowi Tchórzewskiemu, ale teraz nadzór nad nimi przejął osobiście premier Mateusz Morawiecki. To wydawałoby się teoretyczny ruch, ale może w praktyce dodać energii w procesie łączenia obu spółek. Przypomnijmy, rządowy plan zakłada przejęcie Lotosu przez Orlen. Czy oprocentowanie państwa kredytów w złotych wkrótce wzrośnie? Czy wyższe będą zyski z lokat, jakie założyli państwo w bankach? O tym zdecyduje dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej. Członkowie RPP podejmą decyzję o wysokości stóp procentowych, które wpływają na cały rynek. Główna ekonomistka Banku Pocztowego spodziewa się utrzymania stóp na obecnym poziomie. Według Moniki Kurtek Rada podtrzyma też ocenę polskiej gospodarki. Czyli powtórzy, że sytuacja gospodarcza w Polsce sprzyja temu, żeby te stopy procentowe utrzymywać na takim poziomie, na jakim one w tej chwili są. Również to, że inflacja jest relatywnie niska, w zasadzie niższa niż na przykład w strefie euro, no też jest to czynnik, który Rada Polityki Pieniężnej bierze przy decyzjach dotyczących stóp procentowych. Monika Kurtek uważa, że stopy procentowe w Polsce pozostaną na obecnym poziomie jeszcze przez dłuższy czas. Biorąc pod uwagę kondycję polskiej gospodarki, gdzie jest ona rzeczywiście całkiem niezła i biorąc pod uwagę relatywnie niski wzrost cen, możemy spodziewać się, że Rada Polityki Pieniężnej będzie utrzymywać stopy procentowe na obecnie niskim poziomie przez bardzo długi czas jeszcze. Zapowiedzi Rady Polityki Pieniężnej są takie, że nawet może być to do 2020 roku. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5% i nie była zmieniana od marca 2015 roku. To jeszcze informacja z jednego z najbardziej emocjonujących rynków, rynku sztuki. W Paryżu sprzedano za ponad 7 milionów euro, czyli równowartość prawie 30 milionów złotych, obraz Vincenta van Gogha, Kobiety naprawiające sieci na wydmach. Jak poinformował przedstawiciel

ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Sam. Dawid Podsiadło, Mało Miasteczkowe. Nowe nagranie na naszej antenie to nasza piosenka dnia. Oczywiście będziemy spotykali się z tym nagraniem częściej. Za 20 minut będzie 9. Już niedługo muzyczny rozkład jazdy. To teraz, o, kolejny tytuł. Small Town Boy. Zapraszamy do Trójki. Co się pan tak przygląda tutaj? Tak ciekawie zagląda pan tu? Nie, bo jeszcze chciałem powrócić do piosenki dnia na sekundę. Podoba się? Jeszcze muszę. Tak? Ale no, generalnie w dobrą, patrzymy w dobrą stronę. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Małowic, że kolega i tutaj żartem i w ogóle, no potencjalny hit wakacyjny. No ma się co poczuć. A skąd jest Dawid Podsiadło tak przy okazji? Tak a propos tych małych miasteczek, z Dąbrowy Górniczej. O, z Dąbrowy Górniczej. Więc to chyba jednak taka trochę licencja poetyka. Ale kibicuję temu utworowi. Natomiast zaczniemy dziś nieco inaczej, spokojniej, może tak niespodziewanie. Ale to będzie cisza przed prawdziwą burzą. Krakowski multidyscyplinarny festiwal Unsound opublikował listę pierwszych 30 wykonawców, którzy przyjadą na tegoroczną edycję. Wśród nich są m.in. Terry Reedy, występujący po raz pierwszy w Polsce człowiek legenda minimalizmu, i to akurat słychać w tym utworze, zresztą na całej płycie. Od lat 60. łączy zachodnią muzykę klasyczną z tradycją hinduskich rag, muzyką rockową i elektroniczną. Wystąpią również Alvar Aalto, niemiecki kompozytor, od lat opowiadający współczesny świat zero-jedynkowymi szumami, zlepkami, ciągami i usterkami. Tak, tak, tak, też można tworzyć muzykę. Oraz Tim Hacker, Kanadyjczyk operujący potężną dynamiką w swoich cyfrowo-akustycznych utworach, który do Krakowa przywiezie w tym roku gagaku, tradycyjną muzykę dworską Japonii. To trochę jak z pana Kleksa było przed chwilą. Wielki elektronik? Tak. Coś jest w tym na pewno. Niezwykły to należy dodać festiwal Unsound, jeśli chodzi o muzykę. A z setem DJ-skim uświetni go także Olof Dreyer, czyli połowa duetu The Knife. No co jeszcze przez chwilę? Muzyka tego pana, Terry Reedy, który wystąpi w Krakowie. Dodam jeszcze, że Unsound w tym roku odbędzie się między 7 a 14 października. Karnety na cały festiwal trafią do sprzedaży dziś o 16. Jeśli wszystko odbędzie się tak jak w poprzednich latach, o, znów wielki elektronik, to zabraknie ich już po kilkunastu minutach. Za miesiąc do sprzedaży trafią bilety na poszczególne koncerty, co poprzedzone oczywiście będzie ogłoszeniem kolejnych wykonawców. To chyba solówka. Mhm. No dobrze. Golarza Filipa zaraz się spodziewam. Mhm. No dobra, to w takim razie teraz będzie, tak jak zapowiedziałem, coś z zupełnie innej beczki. No i uwaga, łupniemy, więc można zrobić radioodbiorniki nieco głośniej. Jeśli sąsiad jeszcze śpi, to już nie śpi. A nie lubimy się za bardzo z sąsiadem? Dlaczego? Jeśli, powiedziałem. A, przepraszam. Kogo widzisz w roli wokalistki? No właśnie, zwykle w takich razach trzeba być ostrożnym, bo się może okazać, że to krucha 17-latka śpiewa. Zdaje się, że lider tego zespołu to mężczyzna z krwi i kości. Tego zespołu, czyli Cancer Bats. Fanom kanadyjskiego ciężkiego grania głowa od przybytku może się kiwać. W ostatnich dniach okazało się, że do Polski na koncerty przyjadą dwa zespoły z kraju konowego liścia. Wspomniany Cancer Bats 19 lipca w stołecznym klubie Pogłos. Oj, będzie Pogłos. Ich wizyta, przepraszam, muszę troszkę panu ściszyć. Ich wizyta wiąże się z promocją świeżo wydanej szóstej płyty. To jest Nie Spark. Uciszysz. That Moves. A starsze o pokolenie od Cancer Bats zespołu Voivod zagra 8 września w poznańskim klubie U Bazula, w Hydrozagadce w Warszawie, za to dzień później, i 10 września w krakowskim Kwadracie. Zapamiętałeś tytuł? Tak, ale przypomniało mi się przy okazji... Słucham? Przy okazji tego utworu przypomniało mi się, że mieliśmy prezentować przeboje na Mundial. Będziemy. Jutro postaram się zaprezentować drugi z naszej kolekcji przedmundialowych. No dobrze, to zespół Cancer Bats na razie odstawiamy na półkę. A dlaczego? A dlatego, że 10 lat mija właśnie od wydania ostatniej płyty Kasi Kowalskiej. Nowa ukaże się już za niecałe 3 tygodnie. Jej tytuł brzmi Aja, czyli tak jak tytuł piosenki, którą poznaliśmy już 2 lata temu. Co to znaczy wcześniej promować wydawnictwo, prawda? Strategia. No potem było długo nic. Ślepo pędzi smutny czas. Aż w marcu tego roku dostaliśmy drugą zapowiedź, czyli ten utwór. Światła miasta bledną już. Czyli Alana. Stelka w telewizji. Ściga mnie krzyczący świat. Ty jesteś jeszcze tutaj ze mną? Prowadzisz tę audycję? Oczywiście. Dobrze, to bardzo dobrze. To posłuchaj, bo to jest ciekawa rzecz. Taka troszkę łamigłówka, którą Bartek Gildo przygotował. Mhm. Poprzednia płyta Kasi Kowalskiej nosiła tytuł Antepenultimate. Ładnie. Czyli, jeśli w rachubie nic się nie zagubiło, znaczyłoby to, że Aja będzie płytą penultimate, czyli przedostatnią. Dobrze, teraz... Bo poprzednia była przedostatnia. Chcę mam zakreślić, który kwadracik był w tej zagadce. To może zostaw. Ja już wszystko ci to wytłumaczę. Płyta niebawem. Zamigoczę w świetle gwiazd. Chcieć, żeby móc miłości szukając dróg. Podoba się? Zostaje w głowie, to na pewno. Tak, bardzo ładne. Kasia Kowalska na zakończenie rozkładu jazdu. Krystian Hamke, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Za 7,5 minuty będzie 9. My także dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Na koniec jeszcze pan Dave. O! The day you came, naked. Oh, joy.